saaruf ubbee ubbeeku ko yàlla defal fàttu ci xolam wala muy fàttu makk moom la tudde saaru yi. Madina la wàcc ñaar fukkilaa yàlla ak juróom ñeneent. Saar bi nag mu ngi wax li nga xam moom la baaxoo saaru Madina ci mbiri tëral yoon ci jëfalanteeg doomu aadama yi ak jaamu yàlla yi ak jikko yi ak jubaleen gi mu leen di jubale fi ñu war a jaar. Waxtaane na juboo ga amoon ci fu ñu wax Hudaybiya ca xaramu mag diggante yonente bi ak waa Quraysh bi juboo bu ñu fa doon juboo ñu tuddee ko sulhul Hudaybiya nga xam mooy tàmbalikaay fatul ansam bi nga xam mooy fatul mag moo tax tuddee ko fat. Ginnaaw gi mu wax waxtaanee jiyaar bi nga xam moom la woy gëm ñi yàlla di jiyaar ak jaayante bi saxaaba yi doon jaayante yonente bi tuddee ko bay'atu ridwan muy waxtaane ginnaaw gi ña bañoon a ànd jeeg yonente bi ba muy génn ci sàmm yi ñu nga xam ne seen xol feebar ci ki sàkkar naafiqe yi moo ca nekk ak naafiqe yi mu dellu nag muy waxtaane ginnaaw gi ña bañoon a ànd jeeg yonente bi ba muy génn ci sàmm yi ñu nga xam ne seen xol feebar ci ki sàkkar naafiqe yi moo ca nekk ak naafiqe yi mu dellu nag di waxtaane gënte gi yonente bi gëntoon ca Madina di waxtaane ko saxaaba yi mooy dañu mas a dugg a mag ak bañ leen génnewoon mottalee saar wi takk yonente yàlla bi ak saxaaba bi. Bismillahi rahman rahim inna fataxna laka fatxan mubinan li yaxfira laka laahu maa taqaddama min dambika wa maa taaxar wa yutimma ni'matu alayk wa yahdiyaka siraatan mustaqima. Innaa naka nu yàlla fataxnaa ubbeenanu laka ñala fatxan ak ubbee mubinan gudi aji bir mooy ubbinanu soxol ubbinanu soxol te gisu xol ba tax naa la ba saa yore xal bi te jàll yaati naa fat xan mu biinal bu beneen sa gisu xol ngir suñuy leer nu yàlla ubbeeku bir wala mu ne ubbi nañu ubbil nañu la màkk ubbeeku bir. Def na ko cheikhatul maadi li taxaqufihi def na ko mel ni jëf ju yi ba noppi na ubbi nañu te fatu màkk booba ñëwagul mbir moo xam ne mi dafa jëriñ lool te lu am la te faw ba mu am danañu ko def boo xëy cheikhatul maadi lañ koy def wax ko waxee nu lu passé lu wéy comme ni mu waxoon ne ata amrullahi fala tastaajiluhu mbiru yàlla ñëw na mooy àdduna di tukki ba léegi ko yàkkam bi mooy dalay wóor ne dina am li mu waxee dalay wóor dina am danañ ko waxee waxee nu waxee lu waa lu wéy la fatu boobu nga xam ne saal bi na mu ngi wàcc ci sulhul Hudaybiya sulhul Hudaybiya dafa am nu mu demee ndax gis ku yonente bi gisoon ne julit ñi ñu génne seen réew ba ñu dem ci feneen foo xam ne fee amuñu fa dara ngir dawale seen diine mën a jaamu yàlla ak seen xol yépp mu nga aju ca mag ak xoolee suñ doole jañu am ak nañu bañee lislaam yàlla wan na ko ne nag dinañu delluwaat màkk di wër ni kaaba ga dañ ko daan wëree ni yeneen yàlla sant ñu di ko def te benn ci duñ ci am buñ dee wër dina ma saam yonente bi di ko nettali ba ñu jóg di dem muy umra ji ñu tere leen faw mbir moomu faw na mu demee bu fekkee ne jàngalu ñu la ko doo mën a dégg saar wi ñu wàcc ndax saar yi moom lépp wàccandoo te ci jamono booba la wàcce it ci booboobu ñu doon defante Quraysh la bi yonente bi gàddayee mag dem Madina ak julit ñi ba ñu am fa lu ma juróom-benni at ba ñu àgg ci weeru jigéen tabaski ba ñu gàddayee mag ñom ñu dañ dan bëgg delu makka lool soppa ca delu ba ciofel ga xawna la ko seen xol ngir bëgg siyari kaaba bëgg aj bëgg def umrah bëgg dajé ci yak masjidul haram lañ fa dan dajé ñu am ben jëmi bis bi jull ci jakki madina ba nopp yonante bi wax leen du ko yalla yanki wal ci gënte go xey gëntam lu deggu la ne dañu dañuy mësa dugga makk kaaba ga wolu ñu ragal dara wat seen bop ndax bo umrah bi jeex da ngay watu wala nga jempu bude aji bu aji bu sepp tawsi da ngay watu wala nga jempu moy leen digel mësa dugga makk nak watu wala ngeen jempu te du ngeen am ben ci nit ñi bañu déggé xabar bo yonante bi wax leen ci ne def ko gënte dañu xamne gentu rasulullah deug lay doon dañu daldi gaaw ci sante yalla ci yeen ci kaw ku ne di wax alhamdullilah ci kaw ba xabar ba tassaro ci bir madina bepp dekk bi yepp waye nak buñ day dem makka diko wërit nakal ñuy duggé makka ndax dañu xex ba dugg fa gañaleen wala dañu genné wa makka dugg fa wala quraysin mo leen ñoo leen dugg bir bunte bi moy dedet duñu xex duñu rayen yoonu tamit digal na sahaba yi ñu dem makk ci wéru dëkk yu tebeski bu ñu démé pour ñu umrah ci atam juroom bennel ba ca gaday bu muy bëgg demé dafa yoné ci giir yépp xéet yi nga xamné ñoo wër makk ci xéet arab yi fi nek ña nga xamné nekku ñu sax ci l'islam dafa lay yoni daw ngir ñu andal ak mom li nga xamne ma hikma bi tax mu def lolou pour andino xet yi nga xamne ay arab lañu gene wuñ ci l'islamit ñu andando dem makka lam ci djiblu moy ngir arab yépp xamne gene gi mu gene ci wër tay mu gene ci wër wuñu haramal ndax wëru kori ak digu tebeski ak tebeski wëru digu tebeski ak tebeski ak tam xarit digiw tebeski ak tebeski ak tam xarit ak wéru nday koor moy ñeenti wéru yi fay aramal na ko ci xex ko ci tour deret pour arab yi xamne genn na ci wéru yu aramal xex dem makka kon namul xex ndax bu do namul xex du genn ci wéru bo xamne ñom ñepp dañu aram na ko ci xex pour arab pour rew mi yépp xam ko dafa genn ngir siyari kaaba gi way genn ngir xex tay dafa bëgg def farata bo xamne bi yalla l'islam mu ko faratal la nga xamné diiné arab yépp faratal nañu aj ñu xamit né boole na arab yépp ñu and ñi nga xay né ko ci diiné ñu and na mom ci aj gogo kafé bu ko ñom ñepp xamé nonu bu xuray sun nuré rek lank bu xex ak mom ci wër waxe arab na ko ci xex téré né ko do dem ci kaaba gi wër kaaba gi nga xamné ñom ñepp gëm nañu né dañ ca war di wër diga aj ak lu seen diine wute bu ko defee xoolee si ndootu ñu am ku leen dimbali ku leen dëgëral ci seen taxawaay te ku leen dimbali ci xeex julit ñi duñ ko am loolu jubloo ci woote bi mu woo ku dul di koo newu ci lislaam te ànd moom ndax ñoom ñëpp bëggal ñu loolu bu xoolee seen bañee gàtt ñëpp nag bu naree xeex julit ñi duñu am kenn ku ko dimbali loolu la ci jublu mu génn ci njaal binu weeru di jiw tabaski muy kenn ci weer yi xey aram na ko ci aj and ak ñamu andal ci muhajirin ak lansar gaay gaday won makka gaay dekk madina yeb ak ko tabit ci bir arab yi nga xamne duggu ñu ci lisam bu leen fekk ci ko muy dem mu leen titu mo war nagam bi ñu wax khaswa nek seen kanam limab ñinga xay ñoo andu nak mom ci umrah bobu di ni lañu ak ñenti témer yi nit mu daal wut hadiyya yamu fay wara ray juroom ñaar fukki galeem badena mom la jital wanene ci jital li day namul xex ya daf kay nara rayal bu kharaw yi ak masakini armal na umra yit ngir nit ñi xamne bëggul xex dafa genn pour man siyari makka magal neeg bobu bu mu deme ba sulhulayfa mo lay wax biru ali abaru ali legi o ege ko fa la dal di sango ñom ñepp di sangu ñu daldi labbay ko umrah kenn ci ñom yoru ngannaay xex lu moy jasi yo xane yi koy tukki mom nga yor ngannaay tukki moy jasi wassagaleen wala nga so war so fas jaasi yeet seen mbar lañ ko def waxu ray seen déggee mbiru Muhammad ak ñamu àndal ñu ngi ne ñu ngi ñëw Makk ñu ngi ñëw jubli si ci ñoom di aksi fees nañu akam tiit ñu ne mbir moomu nag naka lañ ciy def ñu ne log loolu pexe la bu Muhammad pexe dañoo bëgg a pexe dugg a Makk ginnaaw ba mu fejee waa Makk ndax xare ana ahzab ba waa réew yi yépp parparlu woon àndandoo bëggoon a dugg Medina ray leen ñoom ñëpp génne leen not leen te yonente bi defoon xàndax boobu moo xëy waroon Madina fekk leen bu mu ñu dugg Madina ba yàlla dàq leen ak seen ak ngelaw loolu yooyu nag nee nu ñu bëggoon a dugg Medina mu fekk nu ba duggunu ko moom la ñu bëgg a pexe ba dugg fi ci forcé ñu daal di fasal ku ñuy wax Khalid ibn Walid booba duggagul ci l'islam ak Ikrimata ibn Abi Jahlid doomi Abu Jahlid moom ginnaaw ba la duggal islam waaye booba duggul ci l'islam doomu Abu Jahlid ba nga xam moo doon kilifa ak Makka te ñu ray ko ca Badar doom ja la ñu daal di jiital ak Khalid ibn Walid ñu jiite benn mbooloo ay gawar ab xeex boo xam ne bi ñoom seeni fas mat nañu ñaari téeméer ne nag ñu dem dogale Muhammad dikkanteem ak Makk ñu dem àndandoo fi ñoom seen xeexu ba dem kàppe fu ñu wax jiitu waa noonu la waa xure siñ def pour dogale ko yonente bi nag ak ñamu àndal moom nekkañu seenam dox ba egg fu ñu wax Asfaan ñaari siifoo la digganteem ak Makk ndax bu ñu fa jógee ñaari wàcc rek la ñu wàcc ak a Makk bu mu daj ba mu àggee Asfaan benn waaye dajadaa moom bu ñu wax ci bokk ci bànni camp jóge boori Makk yonente bi laaj ndax itam booy dem ci nit rawati nit ñoo xam ne ni say noonu lañu te xeex lañu ne booy xeex it war nga yëbbal ay bët war nga yebal ay bët yu lay xoolal ba xam naka lañu préparé mu laaj waa jooju lan la xam ci xabaaru Quraysh waa ja tontu ko ne ko Quraysh ñu dégg nañu sa dox bi ngay dox ñëw si dem ci Makk dégg nañu génne nañu ñoom ñëpp sol nañu deri tene nag mooy wane ne xeex lañu bëgg ak yow wàcce nañu fu ñu wax si toi kóllë rente noog yàlla waat nañu ne doo dugg ci ñoom mukk waat nañu Khalid ibn Walid mu ngi ànd ak ay fasam ñoom la ñu jiital mu na dox seen sa diggante ak ñoom ak ay gawar yoo xam ne ab lël la ba egg na fu ñu wax Quraanul Xamim benn xur la boo xam ne bi ca kanamu Asfaan la juróom-ñetti kilomètre waka waa ji waxee loolu nag yonente bi ne yaa way fa Quraysh ay ngal la Quraysh xeex bi ab geer alak na leen moolu leen ci nekkal bu ñu ma bàyyiwoon digganteem ak arab yi buñ ma bàyyiwoon ak digganteeg arab yi bu fekkee ne arab yi gañe nañu ma loolu mooy nga xëy loolu luñ bëggoon ci man bu fekkee ne yàlla gañ yàlla not naa leen yàlla def na ma not leen ñoom ñu dugga ci l'islam ci bu jekk ndax maay seen bopp dara du leen ci fekk lan la xoree seen jot daa ci teg ne lan la xoree seen jot mu ne giñ naa ci yàlla ne du ma deñ di jiyaat ci li ma yàlla yónni ba yàlla jox ka doole wala nga xay man dong maa ci des sama dox ka dong ci des daa di taxaw di xalaat nan lay war a def ndax li mu def yépp ak ni mu préparé ko xam ne jàmm rek lay wut ñu dégg ko préparé ko mu xeex boo xam ne bi boobu xeex bi ñu fas yéene te muy xalaat ne moom génnul jógewul Madina ngir jiyaar yi dafa génn ngir armal aj na ma siyaari néeg bi jëlul itam xarukaayu xeex matériel yi boo xam ne moom lay war a xeexe yoru ci dara muy xalaat loolu nan lay war a def kon bi nga xam ne mu ngi xalaat loolu gawar yi nga xam ne ñooy gawar yi jógee Makk mel ni dañuy feeñ ba ñuy mën a xaw a seenante fofu nak yonent bi daldi wo nit ñi ne len ana ban nit ban way moonu mana and ak ñu wa matnu ñu jaar benen yoon buñu baña dajek gawar yi nga xam ñom lañu yebal pour ñu dajek ñu ku ñu mana wutal benen yoon ñu jatt ngir baña dajek ñom moy yoon yi xey moy yoon yi xam ci lañu baxo aw digënté makka madina ndax nonu mom batay xalaat bu mu jogon ngir ne jamm ak taxo jog batay jogu ci ben way daal di genn ne man day amna yoon wo xamne man na len ci jaarale waji jitu ni top ci ni daal di jadd borum di jor waye mu jaar yoon wu jafé dox digënté ay xur yo xamne geleem bu ci aw dina sonna ndax dafa noy bi dafa noy lol julit ñi seen jor wowo jaar ne am am dajena ci ak ciono bu magga bu reere bu tiss bi nga xamé ni ñaari goor yi jige won mak quraishin gis nañu ni muhammad def ne bayina yonam yu dalit jabal seeni fas jël wat mak ngir ma taxaw pour défendre mak pour mu bañ ca du bala ba julit ñi démé nak ba ga ci fuñ wax bu day bi ya fofu nak du gën ci haram mak mak dafa am frontière buñ ko wërale bo xamne bo fa xéssé dugg doto fa ray dara bayima du nit du garab du dara bu day bi ci fofu la bokk na ci dugg na ci bir haram la bay fa agé nak geleen gi mu waral moy xaswa daldi naga gi daldi daldi gor daldi yes yili ñi daldi wax né naga gi dafa xox ci dox bi dafa lott yonent bi naka lottul ndax xoxul ndax xox bi ci ko laka tey dal moy la tey won pil ñay wa daron tey kaaba ga laka tey won mu gor lola tey wat na ci mune mbir la naka mu yes rek yonte bi xamne amna lu xew li yalla nam mu daldi wax ne giñ na ci yalla ne quraishun duma wo jemi ci ben yoon wo xamne amma tey ne yok bok tey ne lu may dina len ci wuy daldi nit ñi waccale yep daldi wacc quraish nak di dengi ñom naka lañuy def ndax dañuy yebal ay nit ñu daal leen nan yebal ku ñu demal ci muhammad wax ak mom ku yeb seet ba xam doole mu tollu ak ku waxtaan ak mom mana xamaale ku doole mu tollu tay bi man ka fexé ba fekk mu baña dugg mat ku ñu wax bu deylu ibn warqa daal di ñew and ak goor ci bani khusaa bu ñëwé ñu laccu ne nga xoré ci nonu yabal lan mo la taxa jop mu ne leen man siyaari neeg bi ma taxa jop tayit muy lo xamné li ñepp ño ci marché arab yépp war nañ ko siyaari ndax neeg la waxe arab yépp ño ko bok xoré ci ño koy aar way ñepp ko bok yow mo xex ndax gis nga lim yoruma nga na yu xex dama ñëw di siyaar ci neeg bi dika magalit waramam yu delu ci quraishin ne len beug leena wax ne len xex taxu ka jog nañu ko bayit nañ wax ñu jog digantem ak neeg bi ak sahaba mi mana siyar ci neeg quraishin tuma len ñu yebalo dal yu xu sen kanam naka bu fekke ne beugul xexit wat nañu ne du dugg ci nun mukk ak forcé nonu arab bi bu waxtane mukk na muhammad del sinat ak forcé ñew siyar neeg bi te dara dalu ni tok lolou duma ko nangou quraishin yebalat yenen daw lañu ñëmé ñu gis la ñu jëkke ñu gisoon ñu waxtaan ak ñoom ñoomit ñu nangou xam nangou li ñu wax jël wacc quraishin ñoo ñu yuxu seen kanam tuuma leen ñu né dal légui dañu sét ku ñu wax sayyidul ahadith quraish go xamné bu démé mom dina mëna wax ak mom gello bañu démé yonte bi na leen quraish moy ñëw xamnañu maqamam ci mak liñu genné juroom ñaar fi gele ñoy xamné hadiya la yépp dox suñu digënté ak mom mu xam alal yoy bu ko xamé gisé xamné ki ñi dé jamm lañu wut té alal lañu fi yent mom la jëkka gis ñew dugg ci mom wax ak mom bu waxé ak yonent bi mu dal di xamné dëgg sa digënté ak né bi dal man nga ñew siyasi kër war ci dox naka wax quraish ba mu démé wax ka quraishun tumal ko yoxu ci kanam ne ko duñ ko bayyi mu dugg ci nun ci forcé arab bi bu waxtaan ak nun loolu mu du ko wax arab du ko wax adé di ka gi du ko wax kuñ fa yoni rek ñoy bokk kaddu ginaa ko ñu ne nañ seet benn waay bu am xam-xam te am xikma ñëw ni ko mu waxtaan ak moom kooku dina ko may delloo kuy wax Urwatu ibn Mas'ud as-Sakhafi ba mu ñëwee waxtaan ak moom baagal gisit na sahaaba yi mel ci yonente bi delluwaat moom it lañ ñëw ñu déggoon la dégg waaye ba mu dee mu ne Quraysh moom nag borom barke la borom xam-xam la it ku ñëpp yëgoon la ba mu demee mu ne Quraysh man dem naa ba ca Kisra ca buuru Paris seet naa ngoo dem naa Rome ca Khaysar buuru Rome seet naa nguuram dem naa Najashi buuru Habas xool naa nguuram mu ne inna wallahi waat naa ci yàlla ne maa raaytu malikan ba samaag si benn buur ci aw nitam mukk ku mel ni nitu Muhammad ci Muhammad ni ñu ko toppeeg ni ñu ko gëmee ak dina si buur yëpp ñu am doole dem naa ko waaye ñooñu ni mel ni ci Muhammad ma sama kaa gis bu dee jàppa dañu jëkkanteem ndoxam njàppam kenn ku ne di ko raayoo kawar du rot ci kawar ci boppam lu mooy dañ koy daal di jëkkante benn mbuubit benn tilim du dal ci yaramam lu mooy danañ ko faxas di ko diwoo di ko raayoo bu leen digalee mbir ñu jëkkante te duñu ko ne jàkk sax di ko xool ngir wekk kii day gaaral na leen balaa jub bu jub na ngeen ko nangu loolu leen wala ñii de duñu jébbale duñu ko jébbale mukk nangu leen seen xalaat foofu nag yonente bi itam moom bàyyiwul mu daal di bëgg nattu seen muñ xuree seen fu mu toll mu ne damay ma daa yónnee ndaw lu wax ak ñoom li ñu wax négocier mu daal di woo ab Umar ibn Khattab ndax man kaa jotal kilifay Quraysh la ka tax a jóg Umar ne ko yaa rasulallah ragal naa Quraysh sama bopp ndax Makka ci Bani Adin ibnu Kaab kenn ku fa ku ma fa mën a défendre amu ko te Quraysh ci arab yi li doon seen aada kenn ku ne ak noo mën a màgg it da nga am foo wéeruwaay ci dëkk bi ku lay aar ku ne da ngay am wéeruwaay boo xam ne danaa kooku ci sama waay la bopp kenn du la def dara mu ne Bani Adin ibnu Kaab nag kenn ku ko mën a défendre amu ko mu ne moom càppa cóli moom mu ne kon nag ragal naa sama bopp waaye nag mën naa laa tegtal waa joo xam ne mooy may gën a tedd ngir loolu ndax am na wéeruwaay fi mag Ousmane ibnu Affan yonente bi daal di woo Ousmane ki nga xam ne moom la jox doomu bis yéen moom la ko may muy sëriñam mu yónni ko ci Abi Sofiane ak kilifay Quraysh yëpp Ousmane daal di génn ànd ak leetar ab yonente bi mu ko bind ba mu demee ba ca sangi Quraysh yëpp mu jotal leen leetaru yonente bi ñu ne ko yaa Ousmane wala neexee wëral néeg bi wala neexee nga war néeg bi wëral ba mu neex la Ousmane ne leen wallahi du ma def loolu du ma wër mukk lu may rasulullahi dafa wër néeg damaa ñëw danoo ñëw nu ci siyaar si néeg bi ak màggal xormaam ak def faratay jaamu yàlla ci moom Quraysh ne ko nun danoo waat ba noppi ne Muhammadu dugg a Makka ci at mii loolu lañu def te du ko bàyyi mu dugg fi waxtaan ba mu nekk fa ni muy waxtaanee ñoom négocier ak ñoom pour bëgg mu nangu mu yàgg lool yër bu yàgg boo xam ne waroon naa wàññiku ñu daal di sànni ay wax daal di sànni ñëw ci jullit ñi ne Ousmane Quraysh tëru nañu ko rey nañu ko jullit ñi daal di dégg loolu ndax toog na bu yàgg ñëwul ñu ne rey nañu ko war nañu ko ba rey foofa la yonente bi daal di wax woo ay sahabaam taxaw ci suufu benn garab ca xurwa ne leen kuy jaayanteeg man nañe ko bëggal ko ne ko ko xamne dina jaayante ak man ngir nu xex bëgg xor pos ne du ngeen daw ba xere ngeen di dé ñom ñepp yu jaayante ak mom and ak mom xex ba gañé wala ñu dé ba jeex tak and gëm gu ngeer am taw bu ma sëk loy tuddé bay'atu ridwan jaayante bobol ci la alquran wacc ci sar yi la khadra radiyallahu anil mu'minin يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واصابوا فتحا قريبا يلا دالوا دالام خيل سي نيوم با فاينا لين يينن اوبيغو جيغي با جولي ني جايانتي با نييب جيخ مو دالي جيل موم يونتبي صلى الله عليه وسلم كين سي نياري لوخام تك تا مروم ما ني موي جايانتي عثمان Ousmane bu fi nekkoon jaayante sama ndigal la demee ci service l'islam la nekk mel na ni teew na sama benn loxo moo jaayanteeg loxo bi ci des ne moo taxaw taxawaay Ousmane ci njaayante boobu nag bañ ko defee ba noppi nag la jaas yi door a yëngu yéen dugalul ca mbare léegi ñëw na te amul sit kenn ku ne di xaar bis bo xey ci lañuy gagné wala bis bo xey ci lañuy seyit dé ci barken bu ande gëm yalla biñu nekké ci lolu nak lañu déggat né Ousmane rayuñu ñu déggat né Ousmane téwul yagul dara Ousmane dal di ñëwul ci bopum mom Ousmane dal di déllu ci dal di jotali yonent bi la quraysh wax né ñom léegi dégg nañu ne ndax fekk na am yeneen gawar yu ñu yàlla di yebal lu mat juróom ñett fukki gawar yorox lu bëgg a faagaaga jullit ñi jàppaleen nekk ñu ba jàppaleen bañ leen rey ndax ba tey yonente bi mu ngi sàmmonte li nga xam moom xaw màgg ak xurumu néeg bi bañ cee rey tour deren teen xees taxu kaa jóg ñu jàppaleen bañ leen a def dara te dañoo noon bëgg a rey jullit ñi juróom ñett fukk yooyu yonente bi jàppaleen yebal leen delloo leen màgg ak seeni nga naay seen lépp baka waa màkk di see nag nu wóor leen ne kii daal xeex taxu kaa jox nde ñii mu gañe woon ba nopp ko dana leen rey mu ne Ousmane ne ko Quraysh xam nañu ne xeex taxu laa jóg amatuñ si sikk sàkk léegi da ngaa ñëw ngir acci ngir màggal néeg te it màggal fonkal ñu it ne manuñoo tere benn nit ci arab mu acci màkk wala mu umra ci weeri xaram yi ànd ak loolu it génnoon nañu cëg-cëkk si suuf ci raayaw Khalid bin Walid jiital ay gawar muy ñëw ñu fekk la sa digg teeg mag te Khalid ay gaayam sànnante woon yoog say gaay sax te lenn gaay te noonu lañu xam ne kenn war araam nañu xeex yëpp teroon yebaloon nañu noonu ñu xeexi ànd ak loolu nga xam ne xew nañu te yebal nañu ay nit ñu dajal yow léegi bu arab yi déggee nag ne bàyyi nañu la nga dugg a màgg dañ naa danoo daw dañ naa danoo daw kon nag sunu der dina yàqu sunu daraja sippiku sunu këy daal di rot ci màgg ci arab yi loo tax nuur nañu daal ne na nga dellu ren ba ñu dugg a màgg te nga dellu ren ba beneen loolu nag waxtaan ba mu fa jubóo gi ñu def diggante ñaari kuréel yi ñu delluwaat xalaataat ñoom Quraysh ne ku ñu wax Suhayl ibn Amr nañ ko yebal boo demee na nga dem boo demee nga def jubóo ak Muhammad ngeen def génn jubóo ngeen bind génn jubóo jubóo gi nag mooy na dellu at mii bu déwee nee nag mu mën a ñëw waaye at mii daal na dellu ndax gis nañ ci yàlla ne arab yi duñu waxtaan ne mukk kinu naa Mouhamad dugg nañu màkk ci forcé ba Suhayl lu ñëwee ci yonente bi defante ñu ay waxtaan yu gudd yu yàgg ngir yewenloo ak ay sartam ba muy waxtaan ak moom buy wax ak moom Suhayl day tim day ci sikkimu yonente bi ane benn saa bu nekk ci nekkoon taxaw ci yor Diasim taxaw ci wetu yonente bu ko téye mu dóor kambaru Diasim ba ca loxo nekk war la tey sikkimu yonente bi waaye yonente waxul dara dem nañu ba nga xam ne waxtaan waxaw naa yàqu lenn jamono leg leg waye nak comme ñaari kuréel kenn ku ne bëgg nga jubo gi am jammam dina nga moy defalat wax wax ja bañu delu wat jokkale wat waxtanu li ñi yépp li ñangi wër yonent bi dégg waxtanu waxtanu jubo ñen ñi seen xol ak yu metti ngir metti xamuñu ñuy def ndax lu waaje sappé yi mu jox yonent bi yu tanga tanga la xamne de lepp yonent bi mu daldi wa ali ibn abi talib moy bo moko don bindal moko tan bindal yonent bi woko nek legi bindal jubo lu wara jubo nokko wess bindal bismillahir rahmanir rahim ndax mom lay tambali bindal suhaylu daldi ne ali tayil sa kharim la arifu rahmanir rahim man khawma rahmanir rahim awu rahmanir rahim ndax rahmanir rahim bokul won ci sen bi dañ dan wax bismika allahumma lañ dan bindé ñoo mo dan don sen jangalu mi def yeri yi bindé yépp bismika allahumma lañ def yonte bi fekk bismillahir rahmanir rahim alquran wacci na del sar wone loolu tambalé yonte bi ne nga bindal tambalé bismillahir rahmanir rahim sori nga tayil khalima khawma rahmanir rahim bindal ismak bismika allahumma ay do bindé bismillahir rahmanir rahim yonte bi sallallahu alayhi wasallam dal dina aliyu bindal bismika allahumma ko dal bi de bismika allahumma munaka bindal hadha ma salaha alayhi muhammadur rasulullah suhayl ibn amr bindal ne li moy li nga xamne mom la yewelo muhammadur rasulullah ak suhayl ibn amr suhayl nek tayil khalimat